met het NOS-journaal. De borg voor huurhuizen wordt aan banden gelegd. De Tweede Kamer stemt in met een plan van Denk, waardoor verhuurders maximaal 2 keer de kale huur mogen vragen als borg. Dat was nog niet wettelijk geregeld. Tot nu toe moesten mensen die de borg te hoog vinden naar de rechter. Als huurders weer vertrekken, moeten ze de borg binnen 2 weken terugkrijgen. Alleen bij schade of een huurachterstand kan een verhuurder die termijn oprekken. De afgelopen week zijn er fors meer coronapatiënten opgenomen in het ziekenhuis. Het aantal opnames steeg met bijna 40%. Vooral in Noord-Brabant, Limburg en in het oosten van het land kwamen meer coronapatiënten in het ziekenhuis terecht. Volgens het RIVM gaan de cijfers hard omhoog, maar lijkt het hoogtepunt van de besmettingsgolf bereikt. Daarom zijn er geen maatregelen nodig. De overleden baby die bij de rivier de Lek is gevonden is geboren na een voldragen zwangerschap, meldt Omroep West. Het meisje werd afgelopen vrijdag in het water bij Lekkerkerk gevonden in een plastic tas. Volgens de politie is het nog onduidelijk wie het meisje is en hoe ze is overleden. De politie houdt er rekening mee dat de baby mogelijk vanaf een andere plek met de stroming van de rivier is meegedreven. Het Europees Geneesmiddelenbureau EMA wil niet dat er een groot erotisch centrum komt vlakbij hun hoofdkantoor in Amsterdam. Om de overlast op de Amsterdamse Wallen te verminderen wil de gemeente dat er op een andere plek in de stad een nieuw gebouw komt met plek voor zo'n 100 sekswerkers. Een van de locaties die de gemeente overweegt is in de omgeving van het EMA op de Zuidas. Het EMA is geïrriteerd omdat ze via de media over de plannen heeft moeten horen en is bezorgd over de veiligheid van personeel en bezoekers. Het weer. Vanavond valt er een lokale sneeuwbui. Daarna gaat het een paar graden vriezen. Morgen in het zuiden en in Gelderland opnieuw sneeuw en het wordt zo'n 4 graden. De rest van de week verandert er weinig. Dit was het NOS Journaal. Ster. Het is even klimmen, maar wow, wat een uitzicht. En wat is het hier stil. Ik hoor alleen nog vogels. Kijk daar, over die boomtoppen. Wat een mooi kasteel. En die rivier slingeren door het landschap. Ik kan niet wachten tot alles weer groen kleurt. Hier beginnen de mooiste verhalen. Ja, Gelderland levert je mooie streken. Kiosk.nl heeft voor iedereen een magazine. De powervrouwen, de bezige bijen, de levensgenieters, de weetjesvreters, de interieurtijgers en de rustzoekers. Van Libelle, Flair, VT Wonen tot Zo Zit Dat. Neem nu een proefabonnement voor maar 4 euro. Start vanzelf. Ga naar kiosk.nl/magazine. Actievoorwaarden van toepassing. Waar begint jouw verhaal? Kijk snel op geldersestreken.nl. Heb jij ook nog zo'n dure autoverzekering? Wat als je voor onze autoverzekering 20% minder zou betalen? Zou je dan overstappen? Zorg dat de volgende generatie de wereld kan blijven ontdekken. Bijvoorbeeld met de Toyota BZ4X. De nieuwe 100% elektrische SUV van Toyota. Je rijdt de BZ4X al vanaf €52.995. Toyota, let's move forward. Rij de Toyota BZ4X, de 100% elektrische SUV van Toyota, al vanaf €295 netto bijtelling per maand. Ontdek hem op toyota.nl. En? Zou je overstappen? Wij kijken naar de autopremie die je nu betaalt en verlagen die met 20%. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden. Welk boek wordt managementboek van het jaar 2023? De longlist is bekend, het aftellen is begonnen. Kijk voor de kanshebbers op managementboek.nl/longlist. Niet vliegen, wel landen. Boek je vakantie op natuurhuisje.nl. De natuur opent je ogen. NPO Radio 1. NTR Pound. 5 dagen. Jouw nieuws, jouw verhaal. Met Jo van Egmond. Goedenavond. Stikstof is een van de belangrijkste thema's wel deze provinciale statenverkiezingen. Daarom parkeren we de NPO Radio 1-bus deze week bij 5 zeer verschillende boeren in 5 verschillende provincies. Je kan de uitzending ook bekijken of een vraag stellen via de NPO Radio 1-app. Want als het dan anders moet met onze landbouw, hoe dan? Hoe gaat dat eruit zien? Boer Jaap Fris doet het anders. Samen met Niels Moshagen runt hij de boerderij Erve Kiekbos in het Gelderse Empe. Goedenavond, Jaap. Goedenavond. Voordat wij uitgebreid gaan praten erover, er wordt gevoetbald vanavond in de Conference League. Jeroen Elshoff, kom er maar in. Ja, er wordt zeker gevoetbald en dat doet AZ, de Nederlandse club die in Rome in Olympico speelt tegen Lazio, heel goed. Het begin was heel lastig, het eerste half uur. AZ kwam op achterstand, 1-0, werd het door Pedro, de Spanjaard. Maar de gelijkmaker van Pavlidis vlak voor rust heeft AZ enige vleugels gegeven. Het staat nog altijd 1-1, maar het is een echte wedstrijd. En dat is knap van de Alkmaarders tegen de nummer 3 uit de Italiaanse Serie A. We blijven het volgen. Jeroen Elshoff, dank je wel. Terug naar de bus. We staan hier op het erf van boerderij Erve Kiekbos. Ja, een beetje ingeklemd tussen een paar hele grote schuren. Het oogt niet eens heel anders op deze boerderij. Maar dat is het wel, Jaap Fris. Wat doen jullie hier anders? Ja, dat klopt. Ja, dit is een oude melkveehouderij. Dus zo'n anderhalf jaar geleden liepen hier nog koeien. Dus je ziet een grote lichtboxenstal waar nu geen koeien meer in staan. Nee, leeg. Een oude kapschuur waar jongvee werd opgefokt. En hierachter, achter het erf, is zo'n ruim 18 hectare huiskavel, zoals je dat noemt. Huiskavel, dus ja, een woning. Dus daar staat zeg maar dus 18 hectare wat zeg maar aan het erf vastzit. Mm-hmm. En daar gaan we de komende jaren een heel ander landschap neerzetten. Ja, want wat willen jullie hier? Wij willen eigenlijk een heel diverse boerderij neerzetten, waar we groenten telen, fruit telen, noten telen. Eigenlijk meer jarige houtige gewassen. Mm-hmm. We gaan hier boslandbouw doen. En we gaan begrazen met een heel klein aantal dieren. Dus er komen wel een paar dieren terug? Er komen een paar dieren terug. Alleen we willen alle dieren kunnen voeden met zeg maar het gras wat we hier hebben voor die dieren. Precies. Dus er komen zo ongeveer 6 à 7 koeien. Ja, en wanneer zijn jullie begonnen? Jullie zijn dus vorig jaar mei? Ja, mei 2022. Ja, dus toen hadden jullie ook meteen de eerste oogst? Meteen? Nou ja, we moesten nog wel iets aanleggen. Uh-huh. Dus we hebben een intensieve tuinderij aangelegd. En daar hebben we vorig jaar 40 verschillende soorten gewassen geteeld. Zo, 40 meteen. Dat is wel aardig. Ja, zoveel mogelijk diversiteit. En wat is jullie achtergrond? Waren jullie al boeren eigenlijk? Nee, Niels en ik kennen elkaar van het bedrijf wat we hiervoor samen hadden. We zaten eigenlijk in de creatieve industrie. Dus we deden veel aan business development en marketing. Business development en marketing. Ja, ja. Wel in de sociale hoek. Dus we hebben veel sociaal ondernemers geholpen. En we waren dat zelf ook. En 4 jaar geleden moest het roer om, vonden we. Ja, maar Jaap, even. Ik bedoel, 2 totale niet-boeren dus eigenlijk die boerenbedrijven gaan beginnen. Ja. Ben je gek of zo? De hele sector zit in de crisis. Nou ja, we zagen dat het anders moest. En we hadden wel voor hetere vuren gestaan met andere projecten die we deden. En er kwam een soort van passie los toen we ons gingen verdiepen in de voedselproductie. Mm-hmm. Toen kwamen we uiteindelijk uit op de bodem. En dat die bodem, dat we daar de afgelopen jaren niet heel erg goed mee om zijn gegaan. En dat je dat kunt herstellen door gewoon landbouw te bedrijven, maar op een andere manier. Yeah. En daar zeg maar, werd onze liefde voor een bepaald soort ondernemerschap en voor weer in het groen, in de natuur werken, buiten zijn, werd aangewakkerd. Dus ja, wij vonden het eigenlijk heel erg normaal om het te doen. En nu ben je gewoon boer. En nu zijn we boer. Gewoon zonder opleiding. Ja. Maar hoe leer je het dan? Leer je dus ook in de praktijk? Gewoon ja, al. We hebben natuurlijk niet helemaal zonder opleiding de stap genomen. We hebben gewoon van collega's het de afgelopen jaren geleerd door daar veel te komen werken. We zijn bij verschillende netwerken hebben ons aangesloten. En nu ook, we werken heel veel samen met collega's. Ja, maar je begon hier en hoe pakte je dat dan aan? Heb je gesprekken gehad met de buren? Of hoe begon het allemaal? Nou, dat is wel grappig dat je dat zegt. Want we hadden ons natuurlijk voorbereid op ook de hele technische kant. Alleen de hele sociale kant van hoe land je eigenlijk in de omgeving. Ja. Daar hadden we wel over nagedacht, maar daar hadden we niet echt een plan voor. En daar hebben we eigenlijk best veel tijd aan besteed. Want je komt hier als nieuweling, als zijenstromer, zeg maar. Ja. 2 jongens uit de stad, de Arnhem. Ja. En we landen op het platteland. Met hele andere plannen. Ja, en hoe reageerde de buurt op die 2 gozers? Sceptisch. Ja. Ja, heel sceptisch. We zijn natuurlijk in een gebied waar veel boeren momenteel nog bezig zijn. Ja. En die dat op een bepaalde manier doen. En wij komen met hele andere ideeën daarover. Ja, want dit was een melkveehouderij. Maar er zitten hier meerdere in de melkveehouderij eigenlijk in de omgeving, toch? Ja, dit is wel een gebied waar veel melkveehouderijen zitten. Ja. Dus er komen die twee gasten uit de stad. Die komen dan, hoor je even zeggen, wij gaan het hier helemaal anders doen. Ja. En wat zeiden die andere boeren dan? Nou, ze waren natuurlijk sceptisch. Dus aan de ene kant... aan de ene kant was er begrip voor het lef wat we dan hebben om een diverse boerderij neer te zetten. Maar er is ook veel scepsis over met name het economische model. Dus hoe kunnen wij daar dan geld mee verdienen? Hoe zorgen we ervoor dat we met twee gezinnen hiervan kunnen leven? En wij doen dat op een hele andere manier. Dus wij zetten direct af. De keten is zo kort mogelijk. De klanten komen het hier letterlijk van de boerderij halen. Ja, want je kan hier een krat vullen met groenten bijvoorbeeld. Ja, dat is onder andere een van de modellen waarbij mensen gewoon een heel seizoen een abonnement hebben op onze groenten. Ze kunnen dadelijk letterlijk het kleinfruit, de bessen, komen plukken. En natuurlijk als we straks het hele boslandbouwsysteem hebben aangelegd, dan gaan we veel meer produceren. Dat gaan we allemaal verwerken. En het liefst zelf in de markt zetten. En boslandbouw, dan moet ik dus ook denken aan rijen fruitbomen of zo? Of wat is... Ja, wat... rijen fruit, noten. We sorteren eigenlijk al voor op de hele eiwittransitie, waar weer minder dierlijk eiwit en meer plantaardig eiwit. Mm-hmm. We zien veel in de kastanje bijvoorbeeld, die daar in de over 10 jaar ongeveer een grote rol in zou kunnen spelen. Daar sorteren wij op voor. Dus veel meerjarige gewassen, zodat we zo min mogelijk de bodem hoeven te verstoren. Precies. Want dat is het fundament van deze boerderij, zonder bodem. Dat heet regeneratief, geloof ik, hè? Of... Dat is, regeneratief gaat uit van een positieve impact, waarbij we in elke keuze die we maken staat het leven centraal. Precies, ja. En jullie werken ook met vrijwilligers. Onze verslaggever Meerte van der Driften maakt even een rondje vanochtend over het erf met vrijwilliger Ad van LSWij. Zaadjes in mijn hand. Dan doe ik er ongeveer een stuk of 4 per vakje, zeg maar. Dat komt niet zo uit of er nou 3 of 5 zijn. Dat maakt al niet zo vreselijk veel uit, hoor. Het is wel een beetje een precies klusje met die kleine zaadjes. Ja, maar je krijgt er zelf een beetje handigheid in, hoor. Ik zie het. In je linkerhand liggen die kleine zwarte zaadjes. En met je rechterhand gaan er zo 4 per gaatje eigenlijk de grond in. Ja, gemiddeld. Het kan er soms 3 zijn, het kan er soms 5 zijn. Dat maakt niet uit. Je kan er ook nog eentje bij. Want hoe ziet zo'n dag eruit meestal als jij hier aan het werk bent? Langs van dan begint het seizoen. Dan mijn voorgezaaien, zeg maar. En dan dat is een hele hoop zaaien en poten en zorgen dat het nat blijft. Ja, en ook elke vrijdag doen we een uurtje rondlopen om het onkruid weg te halen. Dat heb ik vanuit huis uit al meegekregen. Wat belangrijk is, want als je een klein onkruidje eruit haalt, dan is het bijna niks. Maar als je het laat groeien en gaat zaaien, dan ben je de hele dag op een gegeven moment bezig. Weet je nog waar we gebleven zijn met de zaadjes? Ja, dat weet ik wel. Want ik had eigenlijk gedacht een interview te hebben en niet aan je tuin te werken. Dat is me niet verteld. Koud, hoor. Kijk, we hebben een ooievaar, zie je het? Oh ja. Hier landt... Ja, want we zijn de schuur uitgelopen, het stukje de tuin in. Als ik om me heen kijk, alleen groene weilanden eigenlijk. Het is best een bijzonder stukje. Zo ver je kan kijken, zie je niet iets wat lijkt op wat er hier gebeurt. Nee, het is allemaal weiland, gewoon traditioneel en... Dus hoe kan ik het voor me zien? Het is eigenlijk een grasveld wat heel langzaam wordt omgevormd tot vruchtbare tuingrond. Ja, wordt eerst karton erop neergelegd, zeg maar. En dus dan gewoon op het gras waar ooit koeien stonden, komt een laagje karton? Ja, en karton zorgt ervan dat het gras er niet doorheen komt, zeg maar. Na verloop van tijd is het gras verstikt en dan heb je er bijna geen last meer van, zeg maar. En hoeveel ruimte heb je nu? Hoe groot is dit hier? Dit is, als er alles aan is, ongeveer 0,7 hectare. Boerenkool, spruitjes. Wat is het allemaal? Het is allemaal bloemkool. Het is allemaal bevroren geweest, dus daar hebben we niet zoveel aan. Dus hier is bijvoorbeeld Passelia. Wat staat hier? Passelia, dat is niet om te eten, maar dat is... Er komen een hele hoop paarse bloemen in. En het is een ongelooflijk veel insecten komen erop af, zeg maar. Dus dat is gewoon belangrijk als hier insecten zitten. Want zo'n weiland, dat staat dus niet bekend om de grote biodiversiteit. Dat het insecten en dat soort dieren aantrekt. Nee, dat is gewoon heel erg weinig. Gewoon, het is gras, ja. De kannen, de bijen en de hommels niet van eten natuurlijk. Een insectenenclave in de groene woestijn. Ja, ja, ja, ja. Vind je het inspirerend wat ze hier doen, die jongens? Ja, natuurlijk, ja. Dat is, ja. Ik hoop er een klein stukje aan bij te dragen om, ja, om het succes te maken, zeg maar. Want ik heb niet meer de leeftijd dat ik zelf helemaal op ga zetten. Loop ik tegen de 70 aan. Maar ja, qua kennis verdeel, ja, de een weet dit en de ander weet dat. En zo kom je ook weer verder. Dus je hebt zelf een moestuin en toch is het leuk om hier ook nog aan het werk te gaan. Ja, ja, ja, wat is dan het verschil? Ja, de moestuin is niet zo groot en dan ben je gauw maar klaar natuurlijk. En ik vind het verschil, daar zit ik op een volkstuincomplex. En ze tuinieren er allemaal op de ouderwetse manier. Spitten, mesten, weet ik wat allemaal. En ik doe het gewoon anders. Ik spit niet, ik heb geen grondbewerking. Ik gooi er geen kunstmest op. Om bijvoorbeeld te geven van tuinbonen. Het eerste jaar zat het helemaal vol met zwarte luizen, zeg maar. Het helemaal opgevreten. Het tweede jaar werd de helft opgegeten. En het derde jaar had ik geen last meer. Hoe kan dat? Omdat je de natuurlijke vijanden van die luizen aantrekt. Lieve heerbeestjes, sluipwesten en wat dan ook. Wat de anderen doen, is ze zien luizen. Ze gaan spuiten. En wat komt het eerste terug? Heel snel, luizen. Maar die lieve heerbeestjes en sluipwesten, die komen niet. Want die hebben tussendoor helemaal geen eten. Die zijn allemaal dood gegaan. Je moet naar een echte oplossing gaan. Ja, dat komt niet bij iedereen binnen. Wat moet je dat doen, zeg maar? We weten meer van over de grond op de maan, hoe dat eruit ziet, dan wat er in onze eigen bodem zit. Ja, dat was vrijwilliger Ad van Ellis-Weijen. Jaap, ik zag je af en toe flink glimlachen tijdens de reportage. Zeker bij die natuurlijke oplossingen tegen de luizen. Ja, dat is waar we mee bezig zijn. Dus, dat is wat jullie doen, de wij kern. Zijn, wij proberen zeg maar zoveel mogelijk diversiteit aan te brengen. Zodat er van alle insecten en beesten zeg maar een habitat is. Ja. Zodat we eigenlijk samen een soort van evenwicht gaan creëren. Maar dat is, kijk, er werd natuurlijk ook gezegd, andere boeren gebruiken dan pesticiden bijvoorbeeld. Want dat is natuurlijk de meest goedkope, efficiënte maatregel. Ja. Maar jullie zien dat het kan toch op die duurzamere manier beter. Niet alleen voor de grond, maar het is ook, het kan uit. Ja, nou ja, het, zeg maar, als je iets toevoegt met gif, dan maak dan je ook iets niet dood. Beter van, ja. Dan wordt zeg maar de veerkracht van zo'n systeem wordt niet beter. Je moet elk jaar spuiten. Mm-hmm. Dat is elk jaar een kostenpost. Wij proberen hier het landschap op zo'n manier te creëren dat alle natuurlijke prooien en roofdieren er een plekje kunnen vinden. En dan ontstaat er evenwicht. Maar lukt dat altijd? Of is het, nou, dat is duurt het nog ook een paar jaar voordat we zover zijn, ja, op deze plek. Ja. Dus natuurlijk zijn er momenten dat we denken dat we ook nog wel eens bij de buren kijken, bij wijze van spreken, van ja, potverdikkie. Het was wel makkelijk geweest om het nu op deze manier met menselijk ingrijpen op te lossen. Ja. Dan hadden we onze oogst nog gehad. Alleen, ja, wij weten ook, en we zijn ervan overtuigd dat op de lange weg niet de oplossing gaat zijn. En dan is het maar ook dat je bijvoorbeeld een stuk oogst gaat verliezen. Dat neem je dan voor lief. Ja, dat nemen we voor lief. En dat is het mooie van bijvoorbeeld het model wat we hebben samen met onze klanten. We delen daarin de risico's. Dus een klant verbindt zich voor een heel seizoen aan de oogst en neemt daarbij voor lief dat het dus ook een keer wat minder kan gaan. Kan tegenvallen. En in het totale model van de boerderij hebben we zoveel verschillende activiteiten dat als we in de fruitoogst of het kleinfruitoogst een tegenvaller hebben, dan hebben we dus nog die andere activiteiten waar we wel inkomsten van hebben. Ja. Je luistert naar 5 dagen. We zijn te gast bij Lenteland Boerderij Erven Kiekenbos in het Gelderse Empe. Voordat ik verder praat met de boer hier, Jaap Fris, eerst nog even naar Jeroen Elshoff. AZ speelt in de Conference League. Het was 1-1, maar Jeroen, er is gescoord. En er is goed nieuws, want er is gescoord door AZ. Dat betekent dat er hier zich een sensatie aan het aftekenen is in Rome. Kerkes maakte de 2-1 na een combinatie met Jesper Karlsson. En zo staat AZ met nog een kwartier te gaan in Olympico tegen Lazio op een 2-1 voorsprong. Dat zou een gigantisch goed resultaat zijn van de Alkmaarse formatie. Slecht aan de wedstrijd begonnen, op achterstand gekomen. En nu moet het zien te overleven in de slotfase. Lukt dat? Komt nu een grote kans aan. Even zien of dat goed gaat. En dat gaat goed. Een kwartier nog heeft AZ om de voorsprong van 2-1 te verdedigen. Jeroen, dankjewel. Goed nieuws voor het clubje uit Alkmaar. Jaap, we hebben het over een andere manier van landbouw. Je zei net van ja, het kan dus zijn dat de oogst tegenvalt vanwege bepaalde maatregelen die we hier nemen. Kan het dan allemaal wel financieel uit? Dat is natuurlijk de vraag die iedereen zich afvraagt. Ja, tenminste op papier wel. Op papier? Wij zijn ervan overtuigd dat dat op de lange termijn zeker uit kan. En op korte termijn nog niet? Nou ja, wat ik net zei, we zijn geland op een oude melkveehouderij. En we moeten veel investeren momenteel om dat landschap vorm te geven. Dus we zijn nu vooral aan het investeren. En waar leven jullie nu dan van? Dat is onderdeel van het hele model. Dus het model is zo dat we de coöperatie Erve Kiekenbos leent geld van Stichting Lenteland. Om zeg maar om de hele boerderij aan te kopen. Dat hebben we dus al gedaan. Ja. Om de gebouwen te kunnen verbouwen. En ook om te investeren in de exploitatie, in het bedrijf. Ja, want het kost natuurlijk de gebouwen, het land, het kost natuurlijk allemaal een klap geld. Het kost een klap geld. Ja. En we hebben daar gewoon een lening in lopen. Daar hebben we ook een rentelast op. Dus we betalen gewoon net als iedereen rente. Mm-hmm. De strategie is zo dat we zeg maar willen dat zoveel mogelijk mensen mede-eigenaar worden van deze boerderij. Dus iedereen kan hier certificaten inkopen, elke particulier. En kan dus mede-eigenaar worden van de boerderij. En op die manier... Ja, betalen. En op die manier worden nu alle investeringen gefinancierd. En op den duur levert de boerderij meer op dan dat het kost. Ja, en hoeveel tijd krijgen jullie dan daarvoor? We hebben nu uitgerekend dat we in 2025 gaan we gemiddeld genomen positief draaien. Dus tot die tijd hebben we dat sowieso. Mm-hmm. Er kunnen natuurlijk tegenvallers ontstaan. En dat heeft ook gewoon te maken met externe factoren. Ja, het weer, het klimaat, alles. Ja. Van alles kan dat zijn. Maar in principe hebben we tot dat moment de tijd. En iets langer om de boerderij helemaal te herfinancieren. Dat gaat om een groot bedrag. Dus. En die stichting, Lenteland, wat is het doel van? Wat willen zij? Zij willen over 10 jaar 100 van dit soort boerderijen. In heel Nederland? In heel Nederland, ja. En dat is hun visie, hun missie. Daar hebben we heel veel andere mensen bij nodig. Wij zijn de eerste in Nederland. Dus jullie moeten laten zien dat het werkt? We moeten bewijzen zien dat het werkt. We hebben collega's in België. Er zit ook een Lentelandboerderij die dat voor België laten zien. En samen laten we natuurlijk vooral zien dat dingen werken. Er zijn er nog 99 te gaan. Ja. Ja, want die hele stikstofcrisis waar we het natuurlijk over hebben... die raakt jullie niet. Jullie hebben geen stikstofuitstoot, helemaal niks? Nou ja... Kijk, de dieren die hier lopen, dat zijn nu 3 Black Angus runderen. Ja, daar komt ook poep uit. Daar komt poep uit, dus daar zal wat uitstoot van zijn. Maar dat is niet zoveel dat het te veel is. Dat de bodem het niet kan opnemen of dat het hier neerdaalt in natuurgebied. Nee, dat kan je gewoon kwijt. Ja, kunnen we gewoon kwijt. Dat past op deze 18 hectare. Precies. Ook het maximale aantal dieren wat we gaan houden straks ook. Ja. Alleen de stikstofcrisis raakt ons in zoverre dat wij vinden... dat we juist meer boeren nodig hebben dan minder. Dus dat... Wij hebben er niks aan als er allemaal boeren uit deze omgeving verdwijnen... met hun boerenkennis over het gebied. Nee, want die kennis verdwijnt dan ook en die komt niet meer zo snel terug. En die kennis hebben wij hartstikke hard nodig, want wij zijn hier nieuw. Ja. En we moeten elke dag besluiten nemen wat van invloed is op deze bodem. Ben je daar bang voor dat met het huidige stikstofbeleid... dat er heel veel boerenbedrijven zullen gaan verdwijnen in Nederland? Ik weet niet of ik daar... Dat weet ik niet. Waar ik, zeg maar, als ik naar deze regio kijk, dan zie ik gelukkig een beweging in de boerengemeenschap. Dat de boeren elkaar juist meer gaan opzoeken in de positieve zin. Door te gaan samenwerken. Er is vandaag een gebiedscoöperatie opgericht. Waarin 40 boeren gaan samenwerken voor natuurinclusieve landbouw. Om het anders te doen. Om het anders te doen. En de ene boer doet dat op zijn of haar tempo. En de andere boer doet het misschien wat sneller. Maar we proberen elkaar te inspireren en te helpen. Ook als antwoord eigenlijk op die hele stikstof... problematiek om... Zeker. Als samenwerking met elkaar, maar ook als gesprekspartner... met allerlei instanties, waaronder provincie, gemeente, et cetera. Maar in ieder geval wel een club boeren die met z'n allen zien... dat we een uitdaging hebben aan te gaan... en dat we die alleen maar samen kunnen aangaan. Ja, en hoe zie jij dan de toekomst voor boeren? Is dit wat jullie hier hebben, is dat voor iedereen weggelegd? Kan iedere boer dit doen? Of... Ik denk dat een aantal systemen uit deze boerderij... natuurlijk prima toegepast kunnen worden op specifieke andere boerderijen. Noem eens een voorbeeld. Nou, het aanplanten van bomen of het aanplanten van hagen. Dat kan elke boer helpen in of een bedrijfsmodel, dus waar je aan kunt verdienen, of in natuurlijke plaagbestrijding. Ik denk, als je kijkt naar het directe afzetmodel, dus hoe kun je geld verdienen met je producten in je directe omgeving, in plaats van dat je het produceert voor de grotere markten. Dat zou boeren kunnen helpen. Ik denk dat het een illusie is om te bedenken dat elke boerderij straks in Nederland een gemeenschapsboerderij is waar mensen... Dat gaan we niet redden. Nee. Dat gaan we denk ik niet redden. Maar ik denk dat de sleutel wel ligt dat mensen, dat burgers zich weer gaan verbinden met boeren en andersom. En op welke manier dan ook, om een vrijwilliger te zijn, of om er producten van te kopen, of om er investeerder in te zijn. En gaat onze voedselketen er dan ook anders uitzien, denk je? Als die boeren er dus anders, als die het anders gaan doen, en dat boerenbeleid anders gaat worden? Ik denk dat de voedselketen zeker gaat veranderen. Ik denk dat er wel een aantal ketens uit kunnen. Zoals? Nou ja, wat mij betreft mag er iets minder naar de grote supermarkten. En als ik kijk naar deze omgeving, alle supermarkten trekken een beetje weg. Dus we moeten het ook hebben van... Dus je bent ook dus de lokale supermarkt misschien? De boeren zijn dadelijk de lokale supermarkt. Ja. En ik zie ook echt coöperaties ontstaan van burgers, ook hier in de regio, die gewoon direct willen kopen bij de boer en dat gaan organiseren met elkaar. En dat willen jullie ook, een boerenwinkel? Wij willen heel graag. Erf. Ja, Fris van de boerderij Erven Kiekenbos in het Gelderse Empe. Dank voor jouw verhaal. Heel veel succes voor de toekomst. Voordat we afsluiten, is er nog meer gescoord door AZ in de Conference League, Jeroen? Nee, dat zou ook wel heel mooi zijn. Het is echt nu een kwestie van overleven. 2-1 is de voorsprong. AZ gaat nu een aantal verse krachten inbrengen. We zitten in de 83ste minuut. En ik zeg het nog maar een keer. Als AZ hier zou winnen in Olympico, zou dat een enorm goed Europees resultaat zijn. Nog niet naar de volgende ronde, want return is volgende week. Het is nog een minuut of 10 met de extra tijd. Volhouden voor de Alkmaarders. Tot hier 5 dagen voor vandaag. Hierna langs de lijn omstreken met Robert Meder en Joram Kaat. Morgen dan reizen we met de NPO Radio 1-bus af naar de provincie Noord-Brabant. Ik spreek dan Gert-Jan Endendijk over Herenboeren. Dat is een corporatie waarin de leden samen met de boer het land gaan bewerken. En oogsten, ook voor eigen consumptie, net zoals hier eigenlijk op de boerderij. De burgers zijn dus samen eigenaar van de boerderij. Hoe dat werkt en of dat een mogelijke oplossing is voor de stikstofcrisis, dat gaan we morgen horen. Jaap, nog even terug naar jou. Denk je dat klinkt dat ook goed voor jou in de oren, zoals je dit dan hoort, dit initiatief? Het lijkt er heel erg op. Ja. Er mogen 1000 bloemen bloeien. Volgens mij moeten we zoveel mogelijk diversiteit ook in nieuwe oplossingen hebben. Voor de boeren en hun toekomst. Ja. Ja. Wat ga je eigenlijk stemmen straks met de statenverkiezingen? Ik denk Partij voor de Dieren. Partij voor de Dieren? Ja. Dat zullen niet heel veel boeren... Dat weet ik eigenlijk niet. Dat is een spannende uitdaging voor boeren. Ja. Goed, we gaan het er ook morgen over hebben. Tot morgenavond, 8 uur. Dan zijn we er weer. Hoi, ik ben Anko van Freedom Internet. Mijn collega's en ik vertellen je graag alles over Freedom Internet TV en bellen. En jouw online privacy. Het kan echt beter, veiliger en vrijer. Kijk snel op freedom.nl. Nederland, hoe gasvrij is Nederland, hoe gasvrij is... Ga voor veilig en vrij internet, tv en bellen. Kijk snel op freedom.nl. Hoe gasvrij is Nederland? Is jouw huis klaar voor een warmtepomp? Dat kun je eenvoudig testen. Doe nu de cv-check van Natuur en Milieu en verlaag de temperatuur van je cv-ketel. Ga naar hoegasvrijbenjij.nl voor alle info.